सुनहर मिरो ढागरो जहाँ से तहाँ से सटिका उड़ मानिका जुड़ पशुपति नेपाल क्षेत्री नीलार गंडा करा हिमाल साब ख्याल में संजार झुनहर मिरो कलवा जहाँ से तहाँ से विष्टा की तय कत में संजार की तय में वीडियो संजार झुंडारी जात है वक्त में तुम्हारो नाम मिनोर की मेरो कलवा धरती का उड़ मानिका छोड़ तीन तालो धरती नौखंडी मणिमाज विष्णुलोक ब्रह्मलोक शिवलोक में संजार झुंडार मेरो ढाकरो तिरो नाम मिनोर संजार की दे भैंसियार दाजो संजार झुंडार मंगल खाले कलो या चारो भैंसियार बाबू रंगील जो छो बैठा तो हर हणु हर कलवा की जाओ दासी बरा की झरे घमिल जा जो सुन मकड़ खाले रे बाबू यो लौटा रे घाम हर कलु पातल हर कलवा की जात है बखत में मेरो रे बाबू तिरछैनी भाबर में राड़ी भगनाड़ी फुल्ले जड़िया फुल्लो सचो फूली रसो हर बिड़ियो आजू भैंसिया हर कलवा उदाई से नहीं जाते बखत में की मेरो रे बाबू ईसाई कर नहीं जाते बखत में मेरो रे बाबू प्योरल फुल्ले जा मनी को घर आटो और पड़ो जा बाबू पालो टुसरो लुटु बाग फुल्लो की मेरो रे बाबू बोरो सो फुली सो हर हर कलवा ते जाता महन जा बसंती ऋतु सर नहीं दिन नहीं मास हरी बैस का लिए फूलिया हर बिड़ या पराणो हर कलवा तिरछणी भाबर में मखाले कलो